قمر میں نور تیرا جلوہ گر نظر آیا، افق میں دین کے نار تجھ سا قمر نظر آیا، پدر سا تیرے نہ کوئی پدر نظر آیا، پیسر میں تجھ سا نہ کوئی پیسر نظر آیا، پیسر میں تجھ سا نہ کوئی پیسر نظر آیا، جو لفظ آیا تیرے منہ سے وہ گوہر آیا، جو خاک لی تیرے ہاتھوں سے زر نظر آیا، بنا حرزِ جان بنایا ہم نے تیری حب کو اپنا حرزِ جان، بدون اس کے نا ہم کو دیگر نظر آیا، بدون اس کے نا ہم کو دیگر نظر آیا، درخت خیر سے تو وہ ثمر ہوا پیدا، کہ جس سے درخت طوبہ کا بر نظر آیا، نظر میں آیا جمال امام طیب، جب یہ تیرا چہرہ زیب نظر نظر آیا، قمر میں نور تیرا جلوہ گر نظر آیا، دعا سے تیری حصول مراد ہوتا ہے، دعا سے تیری حصول مراد ہوتا ہے، دعا میں صاف دلا کے اثر نظر آیا، سوا عدو کے تیرے اے شہ بلند اختر، محب نہ کوئی تیرا در بدر نظر آیا، محب بشکل زبر ہے عدو بصورت زیر، محب بشکل زبر ہے عدو بصورت زیر، تیرے زمان میں یہ زیر و زبر نظر آیا، تیرے زمان میں یہ زیر و زبر نظر آیا، یوں چاہیے کہ مخالف نہ ہو تیرا چاہیے کہ غالب نہ ہو تیرا کوئی خلاف امر خدا میں ضرر نظر آیا جو ہم نے دیکھا بصیرت کی کھول کر آنکھیں جو ہم نے دیکھا بصیرت کی کھول کر آنکھیں تو تیرے رتبے سے جنت کا گھر نظر آیا تو تیرے رتبے سے جنت کا گھر نظر آیا تو مجتہد ہے تیرے اجتہاد کے باعث حدیقہ دین کا اب سبز تر نظر آیا قمر میں نور تیرا جلوہ گر نظر آیا افق میں دین کے نا تجھ سا قمر نظر آیا